زما پیغمبر او حلال لكم الطيبات حلال کړی شوی دی ساده د پارا پاکی د سيزونه دا خو شو دا جواب راغې دا و جواب راغې چې ما دا او حلال لكم اوس په دغه حلالو کې نور جزوی طور الله تعالی وای دا د لم جایز دی داوم فاغی که وما علمتم من الجوارحی آغا چه پویا ورکڑیوی تاسو آغی دا دخکاریانو نا که باز باشوی او یا آغا سپیوی لکه داغا نوڑزی سپی جا دا خلق پی نوڑزی نیوی یا آغا تازی سپی جا آغی بانی خلق دا سو دو سو خکار کئی نو آغا تعلیم اخلی اس کتا سپی ورجه تعلیم ناری دام اللہ تعالیٰ آگئی کم کسمونا پیدا کری دی کوتز فیلت دیر زیاد تربیت ورکا اگا چه اخکارونی و خڑپ را نیولی بیوزان لگ پی عملہ کری از دا مرزمار شو یاد آگا دا تعزیز پیشن آگئی دا گورن و آگا تعلیم علی نو آگا چه در لیو شیر آونی و زخمی گل در را او تا پی بسم اللہ ویلی لن آگا دلم حلال دی د سپی د خولی هغه شی چې هغه تا تعلیم ورکړی دی او د هغه شرعي تعلیماتو د لاندې هغه ښکار ونیولی شه نو هغه دله حلال دی خو چې غټ پټکی والی او لوی لوی جامې اچولي او ښه لویه لویه ګیرې تسبی او مسواک وزهیي خو چې ذبی وکړه او د غیر الله نومې پې واغست نو د هغه غضبه حرامه ده او دا اغا نا دا اغا سپی دا خلی اغا شیع چیده نو حلال دی جایز دی چه تا اغا سکلاو کرده دی او سمال دی پری خدا و تاو تا ویزا و بسم الله الله اکبر دیوی دا اغا دا خلی اغا اخکار دل حلال دی دوم رلوی فرق دی پا خبر اگی نو اللہ وی وما علمتم من الجوارحی اغا چه پویا ورکڑی وی تاسو دا اخکاریانو نا چی دی زخمی کئی اخکار نو دا اخکار حلالی گی پی اوسو شرائطو یو دا دے چه تا دا اخکاری لتعلیم ورکڑی یو شر دا دے چه دے تا ٹرین کڑوی دلال تربیت کڑی دلال پرورش کڑی پی دا سیز بانے او ٹرین کڑا دی ٹریننگ نیولا ورکڑی او دے زید اخکار پسی مکلبینا دا سی حال کې چې پری خودونی کئی تا سو دا غی پخ پلا لاز بانی دی بازو باشوا آج اخکار پسی ور پری خودا پخ پلا دی پری خود اوستا ور پری خود پخ پلا اگا تا پخ پلا ندی پری خود دا یو شرط بگی ختم شو دا شرط باقی که چیدن دا لازیمی دی چه ده تا پا خپل از اخکار بزی پریخه ده ذکر ده چه تا سمال پریخودن تا پی بسم الله اللہ اکبر ہوئی نو چه اغا زخمی که ده اغا پا خوده که تنساو واتا او ترالیو ده که تا زخم پیونو اغا دل جایز ده او که ده بلد آن سپیر آمنده کرده ده یا باز باشه اتو آی بسم الله اللہ اکبر دغنا ده بانی که تا بسم الله اللہ اکبر ہوئی دغا در نجس دا چې تا کوم په خپل او پرېخه دې بسم الله الله اکبر دې پیوې دي د دا په خلای ګخار مرشه او هغه ښکار باندې زخم وو او دا ښکار د تاله ساتلو تاله ساتلو یا تور په سیور اورسه دي او د خلینه دی ولا واغس او چې د خلینه دی ولا واغس او دې تا پرېخه او په خپل بسم الله الله اکبر دی پیویلی او دی که دو زخم پیو نو دیده لجائز دی دیده لجائز دی او که اغا پی زان لپخپل حمله اکرا اغا پی زان لپخپل حمله اکرا تا پی پوشو چی دا پی زان لخپل حمله کرده دا خپل زان دا پارا اتوار پی صورتی دی او ساتیو دی نو بیا مردار دی دا بل شرده دی اللہ وی مکلبینا دا سیال کې چې تاسو پری خودونی که دای بخپلا تو علمون اونا چه تعلیم ورکوی آئی دا مما دا آسنا غلمکم اللہ چې تعلیم پویا در کړی دا تاسو د الله تعالی د ښکار د پاره چې کوم شایي اصول دي نو الله وای په کوپایګلونو خړی مما دا سنا امسکنا علیکم چای او ساتي ساده د پاره هغه مرغ چې هغه ښکار ساده پاره واپس راړه اپراتلو راتلو کې د نه داغه په پنجه کې یا داغه په خوله کې د نه ساو وته او چې تاله راړه چې تاو کدن زخم په داغه له پنجو یا د مخو کې وو نو تعالی جائز دی ا کدل را ورسو او صاحب یو نه بیا به زب وای زب یې کا کستا په لازو کې د نه ساو وته نو ګره بیا موردار دی خان دا مسله وګوره چه تاله را او رسو استا پا لازو که بچه ساونو بیا بیا لاله دا جستا لازو تا در اصد در ارسیدون هم مخی مخی اغان ساو تیو تو او گورا که اغا بان زخمو نو حلال ده جایز ده او کنه اغا بان زخم نو اصد نو تیو تاله را او ما نگوره بیام چه ده نموردار ده خان منال جوار اغا خکاری چه اغا تا اغا زخم مخ اغا با اخکار بان زخم اوله گئی اخکار دل زخمی کی نو درم شر داره فا گلو نو خورایی مما دا آسنا مسکنا علیکم شاقی او ساتی دو پارستاسو تا دا ساتلی بل شر دا وذکر اسم اللہ علیه او یاد که یواخلی نم دا اللہ پاقی باندی بسم الله ور پیدا نو بسم الله الله اکبر پیوایا دبل شر دی یو شر داده چې دا اخکاری تاسو کلاو کړی دویم شر دی داده چې دې د اخکار تاله رونی وی ځان له به عمله نه کوي دریم شر دی داده چې هغه په خپل زخمی کړی څلورم شر دی داده چې دې ور په دې په خپل بریخي او پنځم شر دی داده چې بسم الله به ویلی زبر به ویلی دا پینزه شرائط پا دیکی یو شرط نوی نو آغی اخکار دل رو رسو یا تور پس اتلی اغا پی زان لام لکڑی یا تور پس اتلی سادی ہوا تا ساد رسیدو نمخ که مخ که زان لی پی عمله کڑی دا پا تور پس او را دیده و ساو پکی نو بس حلال دیکا نو بیاد اللہ جائز دی بیاد اللہ جائز دی اللہ و ایوتا کلا دا اللہ نو یری گئی از این اچ اخکار غٹوی او هغه کې د دې شرایطو کې یو شرط نوی برابر شوه او ته به وراله او هغه نه ساو ته نو توایرا دا یو خبره به کنه دا نور خو به گشته بس جایز دی پریده الله وی واتک الله دا الله نو یریږي د معاملات او خبره چې کله راشي بیا الله بیا بیا دا وی واتک الله واتک الله یو چې د حقوق له باز ذکر راځي یو چې معاملات راځي قرآن بیا بیا انسان له خبرداري ورکړي د الله نه ویریږي غواړي از نه چې د خپل خواهشات او تابعداري وکړي واتقوا الله يروا كيد الله نه ان الله يقينا الله تعالی سريع الحساب ډیر تیز حساب کوونکی دی الله تعالی ډیر تیز حساب کوونکی دی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته چاوي چې په یو ورځ به الله دې دومره مخلوق سره حساب څنګه کوي دا چې یو یو کس سره حساب کوي دا خو ډېر لوی شي دنو کلونه علي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ وته په یو ټیم الله دې ټول مخلوق له خوراک څنګه ورکړي د دې تربیلې نه والا تر هغه کراچۍ پورې خلک په یو ټیم خوراک یې ما غرما ما خطن ما خام دا که په نمبر خوراک ورکول زمونږ د نمبر مو بکر آغاله و د نمبر نمخ که مخی بدلو که نمرو فا اللہ طول مخلوق لپا یو ٹیم بانی رزق ورکی اطول خلق خوراک کئی دا زبا اللہ پا یو ٹیم طول مخلوق سر حساب کئی ارز رڑے بوئی که نما سر حساب شروع دی آوازی ارز رڑے بوئی نو ان اللہ یکینا اللہ تعالی سریع الحساب دیر تیز حساب کون کے دے نو بیاوی الیوم احل لکم طیبات آنند را بی حلال کلیشو ساتو دپارا پاکی دستی زنا الیوم مخیوی الیوم اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی و رضیتو لکم الاسلام دینا نو اسوی الیوم احل لکم طیبات آغا دینا چه داغی وحی نبی علیہ السلام دا شروع شوا او پا نبی علیہ السلام مانی اللہ داغی تکمیلو که آغا دین پی کامل که نو چه کم سیزونا پاکو فطرتن بنیادی طور نو کاغا یهودو بانی نسواراو بانی بطور سزا اللہ بند کردی ہو نو آغا طول اللہ دو امت محمدی دو پارا جائز کرد بل پیغمبر خون را دو جنورم انتظاری ور کرده بگانا نا نا نا چه حلال شه وونو آغا اللہ داغی دا حلالت اعلانو کشی دا حلال دا حلال دا حلال آغا کم آپا بندی چه خود شوی و بطور سزا پا یهود و نسواراو بانی آغا پا بندی اللہ دو امت محمدی دو پار ختم کرا او اعلانو شه چه پو نوم پاک او حلال شه آغا دو امت محمدی دو پار حلال او داغی سره سره مزید لگ نورم چه دا امت محمدی دا پارا خورا چه دنو اغا پاک اون که اگر دولشوا بیمار وی یا اوبن ملاوی دی اوبن لخین وی یارتا ملاوی دینا نو تیمو موا نو او دست دا پارم کافی یا غسل دا پارم کافی دارنگ مال غنیمتا دا مخکنو مدونو دا پارا نو دی امت دا پارا جایز شو دارنگ دنو رو مدونو بغیر دا جماعت نبل بیموز نکی دا د امت محمدی دا پارا ارده چه دن طول از مکل جماعت دا گردوله شد دا پیسی وائی دا یو سلور پینزه خصوصیات دا نبی علیه صلات و سلامو نو اللہ وائی الیوم احلا لکم طیبات نن را دی علال قیشو ساتو دا پارا پاکی دستی زنا و تعامو لذینا او خوراک دا کسانو اوتو الكتابا چوار کڑے شوے دے غیتا کتاب حلل لکم حلال دے دو پارستاسو قرآن خوبی گا نا خدا نرا جتا با استر کے پڑے کیا اللہ ویلی دی بلکولی ویلی دی خو آغا مسلمان جا زانتا وی مسلمان پا قرآن ایمانی او آغا پا یوسید بانی دے غیر اللہ نم آغا سا نو قرآن خوبی گا نا چو وما اوہلا لغیر اللہ بیه یا وما اوهل به لغیر الله دا ویلی دی قرآن کانا نو که زان تا مسلمان وی و چی دا غیر الله نمی پیوزیز واغد نو عشه دا غد اللہ سا حرام شکن نو که آلی کتابی یا وغا او وی نو اغا جایز دی که اغا بی دا غیر الله نم والی نو جایز دی دی تا با گوری که تا دا چاووی چی دا یهودی یا دا نصرانی دے پا دے زبا بانے دا اللہ پا زائے بانے دا غیر اللہ نو ملی نو اغا شے اغا زبا گو ربیا حرام دا خان خدا دل دے چھ قرآن ویلی دی نو دائی پا بلا وجہ ویلی دی عام دا آلی کتابو دا دستورو شغی با دا شے حلالو زبا کو بے نو پاگی بے نم دا اللہ آغستا نم بے بے دا اللہ آغستا نو اللہ وی و تعام الذین او خوراک دا کسانو تل کتاب چوار کڑ شوی دے غیتا کتاب حلل لکم حلال دے دا پارستاسو بلا چکم آلی کتاب کتابی آغا خنزیر حرام نگرنی دا آغا دلاسم هر خوراک نشی خوڑی خوا که تا دا پتا ولگی دا چه دا یهودی یا دا نصرانی دے دا خنزیر وخا خوری نو ازی نا چه تی ملمه شه او توای اللہ ویلوی چه جایزی در را نو ازی نا چه ملمه چه او دی خینزیر وخه در بانی اخوری دیتا با گوری که دارا دا چاووی چه دا سره دا خینزیر وخه راڑی نو بیا به گوری نخوری دا یادو ساتا آغا آلی کتاب چه آغای اغلس خبره چه کم قرآن آغا حرام کردی دی آغایو ما حرام کردی او پاگه کیاو دا خنزیر وقت دا آغا آلی کتاب چه آغا شراب حرام گرنی از اینا چه تلال چه تبایی گینی ما ته کوکی غیر دا دته وای چې اوس کا اشراوی دروانی سکولی دې ته وګوره غواره دې خبر وتا از نه چې بار سه هوار ورشي علی کتاب چې تا دا پتا ولګی دا چې دې په زبا باندې غیر الله نوم نالی دې خنزیر واخه حرام بګنی دا غد لا صخره او چې دا نوینو بیا دا غد لا سبی احتیاطا مخرا دیگه با خیال ساتی اللہ رب العزت وی و طعامکم حل لهم او خوراک ساسو حلال دے دو پار دا غی اصنا چستا زین گراشی چی دا خو کافر دے دیگو نبی علیہ السلام رسالت نمانی دیگو چی دنو عیسیٰ علیہ السلام دا ابن اللہ وی دیگو عزیر علیہ السلام دا ابن اللہ وی نو دا و دا خدای دشمن دی نو از اینا چه دل زمون دا خوراک تی جایز نی ورکولو اللہ و استا خوراک ولم جایز دی ورکولو دا صدقه دا خیر داگه کسا نا منع نشتی دی خواه او دی لرشی نو و یه رجی دا و دا علی کتاب اوتل دی و اللہ و چه دی دلاس جایز دی نو مخ که ما داگه وضاحتو که اختیار بگی دا اغا علی کتاب نمی خواستا دا آغا لی کتاب کدغن ندی دا آغا مغکه دا نبی علیہ السلام پا وقتی چه کموی خنزیر حرام گنه آغای شراب حرام گنل آغای زنا حرام گنل دا سیزون آغای حرام گنل سود آغای حرام گنل لکه آغای گنه حرام کده دی وسنو مسلمانانو پشانه کنو ازان لخبره گنه حرام چه ده حرام لکه وسن دا مسلمان وی سود حرام ده کنه ا کوي ټول یو کس را د وی کلی کې ما دا پلان نه دی د ما دا وی په ما و ته جو لزر روپۍ می پکار دین وچرا خدای شته که پیسې ای بیا به یو سور دی بعد لړما په ما و ته جرا دا غا پټې می دی دیور ته غانا کوم نه جو سمره پکار دی ما ته وی ویختی وزا دا هو تاسو خوي و چه ما ده نکرده ده خواه نده را کوله و چه ده سود خبره او ده زغشته و سراکه ده او طول خالق وی آرام ده و آرام ده اپا ما خبانه ته نغرب و باسی نو آغایی که او دهی که ده پرکو اوز خو چه ده نو طول کاروبار اغا پا سود بانده روانده طول کاروبار پا سود روانده زکه خو بیرلر دنیا غر کشوا اللہ ویل دی حاجی الله تعالی یم حق الله الربا د مال مال د سود به الله حرام هغه الله مخوکی مخوکیږي با چې الله ویلې چې مخوکیږي با دیواله کیږي با ته کم دانه چې دنو بچکه چې الله ویلې دي الله رب العزت وی وطعامکم حل لهم او خوراک تاسو حلال دې د پاره دا غي والمحصنات من المؤمنات او پاک دامنه د مؤمنانو نه جایز دي دل حلالي دي والمحصنات من الذين او پاک دامنه دا کسانو نه اوتل کتاب چې ورکل شوی دا غیتا کتاب من قبل کوم په خاصه زونه اگر چې مشرکانی وي خو غیر مسلمان نکاح حلال دي جایز دي خدا غیر لپاره یو خبره محصنات ذکر کخا چې د اغې نه ستا په کور کې فساد د عقیدې او د اخلاقو ناراضي او چې کله دا شی راځي نو بیا به ګردان بچ ساتي او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د پته ولګیدا چې حذیفه رضی الله تعالی عنہ یو يهودنی سره نکاح کړل نو خد ولا ولګو او وته وی چې زما د خد ته ملاو شي جردې د لسر نه مخکې د خدای فارغه کړی وی ما دا پتا لگیری لگی داو دو زمیان و خودو زر نکاو نکوی او بس دا دو بچو میند جوڑی گی نوی اخپل هم دا پاریغا که و نور چه چا نکاو نکنی غیط هم واجه پاریغی کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو دی یو اختیار دو وجه ندا ویلو چه دی با دی کرون دا مسلمانانو کی دی با دا مسلمانو دی بچو لد اخپل ہے که دی تربیت ور کی فساد برا دا با معاشره که جوڑ کی د انتظامی امور به بنیاد باندې حاکم وقت چې کم نه داسې قسم قدم وجهتول شي د اختیار د پاره او دا اختیار لازم دی دانه چې هر سړی دې امریکای دا او برتانی دا ولدې دې انګریز سره نکاح کې راولې دي اوس خو هندوانو سره نکاحونه کوي ټول هندوانو لچې دنو دین د دې دان د مسلمانانو وای هندوانو هغه سره چې دنو نکاحونه کوي او دا هغه هغه دې په خپل هم نکاح کې دی یلی دا سجیبه مخلوق دی دا دوی خو دنه سم ګډ وړې جوړک دا دوی وای مونږ وای چې دنو جوړي لیبرل مائن خلجو گانا لکا ازاد خیالیو منگا چی دنو قدامت پسندو بنیاد پرستو انتہا پسندو دمرا چی دنو فنڈامنٹلیستو تاسی کسم اصطلاحات دیو استعمالی داسی لوگوں نے چی دنو دمرا ڈنگو تو ورپسی نزو ڈنگو تو ورپسی نزی دا تا دن آسی وای گب جوڑ کرده سڑیا والموصناتو من الذین او پاک دامن دا کسانونا او تل کتابا چوار کرده شویده ایتا کتاب من قبل کم بخواستاسونا اذا آتیتمون اجورون کلا چوار کوای ایتا محرون دا ایش دا ای محر ورکی محسنینا دا سیال کې چې ای پکې د نکاح کې راوستون کې ای لرا معنا سن کې دا لفظي معنا حسنا کې له دوای محسن چې کله بنشي یعنی وعده شوی دا محسن وای سوال سره یې ها محسن هغه انسان چې هغه د نکاح په بنیاد باندې کله بنشي نو هغه چې دنو بیا د ناجایزنا بچ پاتې کیږي کنه چې نکاح دی ونه کړل نو هغه آزاد دی پرانیست دی نو کله باندې کې نکاح ولا اوګه کله باندې کې چې دا حرام و ناروا نه بچ محسن و دوی محسن او محسنات الله وی والمحسنات من المؤمنات والمحسنات من الذين اوتوا الكتاب دینه پاک دامن مراد چدا دینا منکوها چی نکاح کی وید چا لیکن مخ کے پنزم سفارہ چی شروع کیتا کنا اگی کرا غلو محسنات اگا شادی شدا چی نکاح کی وید چا محسنین دا سیال کے چی ای تاسو پاک دامن دیتا وی حاصل مانا تعبیری مانا دا حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمہ اللہ زیاد تر مانے چوے اغا تعبیری حاصل مانے وے حاصل مانا دا دے خبر سا حاصل لوزی چپا قید نکاح کی وے نو دے پاک دامن وی کنا لمن دا بدکارینا بچ وی لمن بچ وی دا بدکارینا پا وجہ دا دی نکاح کولو چی دے پا قید کی راغے دی نکاح نو دے بچ شو زګه ودا پاک دامن وای محسنینا چې یی تاسو پاک دامن غیر مصافحینا چې نه بدل من مصافحین لکه په غیر شرعی طریقه باندې تاسو چې دینو هغه خپل خواهشات پورا کوي هغه چې هغه نشي چې مستی استون کې نشي چه پا غیر شرعی طریقه بانی مستی و باسی چه نئی تاسو مستی استون کی دامان چه نئی پاک دامان چه نئی بد لمن زگا چه پا داغ طریقه بانی دا سڑی پا لمن داغ رازی غیر مصابیحینا چه نئی بد لمن ولا متخذی اخدان او چه نوی نسون کی دو پتی اشنایی اخدان آغا اشنا چې دا آغا پا نم آغا ستوبانی سڑه شرمیگی چه پت راز باز او پا غیر شرعی طریقہ پا غیر دنکانه چا سر پت تعلق نی ساتلی ذکر که داغا تعلق چا سر پت ساتلی بیا برا تا مسئله شی بیا برا تا مسئله شی درد سر بشی بیا تا ناخیه کسی جوڑ شی اوازی ها خبر آده دا موبایل دی ویخ بنیادو زی دی خدا خلق بالکل جامع دا خلق نو یستی جامع دا خلق نو یستی دی موبایل بالکل او دی چیزنو دا ٹکنے دا عام کرده متخذات اخدان متخذین متخذی اخدان دا چې کم د غوږ مجلس په موبایل باندې کیږي دا به بلې ست نشي کېږي کور کې وبچي اټي لګونو نه په دې بچي سړی را پاتې ته ټوله دنیا به خبر شو دا یو غو سایلنت کړوي نو आवाज هم نو باسي اپ بلسنه کې دل نه وبروتي او کال بو تر عزیز وګ بده خبري گینا ها او یزم تعالی کوم نو جدا کمره جو بچیدن اوزا پاتی که گا ما نو بس کلاو میدان دی خپکی گئی ما او بس چیدن و موبایل بس پا واک که پروتی اچه سردی دیره گی نو بس د خلکو ویخ بنیاده اوی از د خلکو پوزی پریکلی ده دی وجه نا پا کورانی معاملاتو که د موبایل پا پارا که چیدن و انتهای مختاتو سیدل پا کار دی انتهای مختاتو سیدل پا کار دی درون در جامعه در وجه نوام در پختو در وجه نوام در غیرت در وجه نوام چه کلا در یو انسان پا کور که دستی و حادثه و شوا نو آقا غریب چیده نو پا طول علاقه که در گردیدو نووتا در خبر نووت در دی وجه نو پا دی کاتو که در اختیار پا کار دی اللہ دی در طول و شرم و پرده محفوظ کی اللہ دی کی بل دا چه ناری نلام ندی پا کار چه پا غیر شرعی تری کبانی دا سی پت مجلس د زنانو سره ساتي ولا متخذي اخدان دا شی منوي و من يكفر بالايمان يهود نسوار عال و دې دلته تاسو موږ د غلط وای دغه الله و چې دې د لاس خوراک جایز دی دار دې دار نه کونه دلته جایز دی وینم خدای ګور نه دی ویل چې تاسو د زنانو نکاح د يهود نسوار او د نارینو سره خیر دی دا نه دی دا ناجایز دی دا سړی حاکم دی کنه دی په خود خدا باندې تسلط ساتي دی ولا غینه اثر ندی دا یو جذباتی مسله ده زنه زنانه چون که هغه محکومه ده هغه د بل سړی په نکاح کې رااله هغه بیا خپل حکمرانی کوي نو بیا په هغه د خپل تانیداری کوي نو ته ګوره په نکاح کې مو ورکوا یهودی له نصرانی له خپل مسلمانه لو خورمه ورکوا ستاد پاره دا آد آغی اغا ستاد پاره جایز دی نوی جو گونا جایز نشوی نو اللہ وی ومن یکبر بل ایمانی آچا چه انکارو که پس دی ایمان نا دی ایمان نا بعد انکار کرده دی نبی علیہ السلام رسالت نا انکار کئی قرآن نا انکار کئی فقد حبت عملو یکینا نا برباد شویده دی دا عمل عمل برباد دی دا عمل برباد دی ایمان نباد چه دی ایمان نباد کو پرو که لکه سامل کڑی یا برباد دی از داوی دا دی مکوی چه مونگا پا حقی اوٹی کیو بلا خبر دا دا چه یهودن نصرانن خودی اوکڑا از نا چه کور تی راولی اتوات را یهودی نصرانی شی نو من یک پورا بل ایمانی آچا چه انکارو که پس دی ایمان نا فقد حبت عملو یقینا نه برباد شو عمل له دې خو ما ګټه وکړه انګريزه میرا اوستي د الله و ایمان دې په جبایله بیړه دې غار کا شو او هو بالاخرت من الخاسرین ا دې با په اخرت کې د تاوان یانو نه ای ځکه ایمان خو بایله دې ال دې چې ایمان خوندان جنت ته ځي دې به جهنم ته لاړ شي نو سمره خساره وکړه دې له نقصان وکړه الله دې موږ د دنیا او د اخرت خساره نه وساتي او الله رب العزت مونږ او تاسو ته استقامت په ایمان او په دین اسلام باندې نصیب کی الله رب العزت د قران او سنت صحیح دکړه مونږ ته را نصیب کی الله ته مرګ مرګ پاره باندې د عمل توفیق را کی الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو اذا قمتم الى الصلاة کلا چودری گئی تاسو تیارے گوئی مستا فغسلوا وجوهكم بس اوین زی مخون اخفل و ایدیكم اولا سن اخفل الى المرافق تر سانگلو یعنی سراد سانگلو وامسحو بروسکم او مسحو کئی بسرنو اخفلو باندی وارجلکم او وینځي خپل الهل کعبین تر گیټو یعنی سارا د گیټو نه وان کنتم جنبا او کشری داسو حالت جنابت کې فتوهرو نزال خپا گئی وان کنتم مرضوا او کچری ایداسو بیماران او علا سفرن یا ایبا سفر باندی او جا یا راشی احدن یوتن منکم دتاسونا من الغایتی داو دسماتینا او لا مصم النساء یا تاسو لاس لگولی وی بی بیانو سرا فلم تجدو ما ان نو امن مندی عبا فتیممو نو قصدو کئی سعیدا طیبا دخور پاکی فامسحو بی وجوہکم بس لاس راکا گئی بمخنو خلو باندی و ایدیکم او پلاسنو خفلو باندی منو داغینا ما یرید اللہ ارادہ نلری اللہ تعالی لیجعل علیکم چکیگ دی پتاسو باندی من حرجن ستنگی ولیکن یریدو لیکن ارادہ لری لیطاہرکم جپاک کی تاسو ولیتم نعمتو او چی پورکی نعمت خفل علیکم پتاسو باندی لعلکم تشکرون خامخا چه تاسو قدردانیو کئی ده نعمتونو ده اللہ تعالی وذکرو یاد کئی نعمت اللہ نعمتو ده اللہ تعالی علیکم چه پرزو کڑده پا تاسو بانده ومیساکه اللذی اوادد اللہ تعالی آغا واساقکم بیهی چه مضبوط والے کڑده دتاو سرا پاغی اید قلتم کلا چوویل تاسو سمعنا چه وارد المنگا و اتوانا او امن المنگا وَتَقُ اللَّهِ يَرَوْكَيْ دَلَّ تَعْلَانَا إِنَّ اللَّهِ يَكِنًا اللَّهِ تَعْلَى عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ قُوِيَ دِي پَرَا زُنُو دَسِنُو بَانْدِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والاو کونو قوامینا شی مضبوطا اولارا للہ خاص دپارا دللہ تعالی شہداء بالقسط بیان کا ان کی دتوحید شہداء بالقسط گوائی کا ان کی پینصاب ولا یجرمنکم او باعثی نشی ساسو دپارا شنعانو قومن دشمنی دیو قوم علا اللہ تعدلو پدیچے انصابو نکی اعدلو انصاب کوئی ہوا اقربو لتقوا تا خبرا دیر زیادہ نزدیدا تقوا تا وَاتَّقُوا اللَّهَ يَرَوْكَيْ دَلَّ تَعْلَانَا إِنَّ اللَّهَ يَكِنًا اللَّهَ تَعْلَى خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبَرْدَار دِهِ فَآغَسَا چِتَاسِ كَوَيْ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَدَا كَرِدَا اللَّهَ تَعْلَى هَغِي كَسَانُ سَرَى چی ایمان راڑا و عمل الصالحا دی او عملیو کا موافقا دی شریعت لهم مغفرتن دید پارا بخندا فاجر عظیم او اجر لوئی دی والذین کفرو او آکسان چه انکاریو که وکذبو بی آیاتنا او در اغجنتیایو که زمونگ دایاتونو اولائی که اصحاب الجحیم دا کسان دوزخیان دی یا ایوها الذین آمنو اے ایمان والاو اذکرو نعمت اللہ یاد گئی نعمت دللہ تعالی علیکم چی پرزوئی کا پتاسو باندی اذا ہم قوم کلا چی قصد کا یو قوم این یبسطو الیکم ایدیا ام دا چی اگدکی ایداسو تا خصنا فکوا ایدیا ام عنکم بس بند اکڑلا لسنا داغی دتاسنا وَتَّقُ اللَّهَ يَرَوْكَيْ دَلَّ تَعْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ اَوْ خَاسْ فَاللَّهَ تَعْلَى بَانْدِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ بس پکار دی چیزان سپاری مومنان مخکنو پنزو آیاتونو دو سورة المائدے کے سلور مسئلے ذکر شوی او داغی وضاحتو شو یو دا چې حلال هغه دي چې کوم الله حلال کړی دي، مخلوق چې ځان نه کوم سیز حلال وای هغه حلال مګړی. دویم دا چې حرام هغه دي چې کوم الله تعالی حرام کړی دي، مخلوقات چې ځان نه کوم سیز حرام وای هغه حرام مګړی. دریم دا چې نظر منخ دا الله رب العزت په نوم باندې جایز دا عبادت دے ثواب دے. سالورم دا چې نظر منخ دا غیر الله په نوم باندې ناروا حرام کوبر او شرک دے. چې کله دا سالور مسلې بیان کړي، چونکه دا حرام و دا حلال و دی مسئله سرا دا خلق و مفادات و بستوی پا دیکھ خلق و اٹک گئی او خپل جیب پا غیبانی گرمئی او دا نظر منخت و سرا دا پیرانو دا منجاورانو اغا دنیا گرموی غیبانی غیرہ ٹولول کئی، نو چه دا مسئله بیانه نو دیکه دا مرگ خطره رازی. دا خلق چه اغیی پا حرام پوری آخدی وی حرام خوی دا حرام کاروبار کئی حرام کاری که مبتلائی، نو چه کلا تر دی مسئله وضاحت که نو دا اغیی جیب دا و دا اغیی گلی تا نقصان رسی، دا آغای بینک بیلنس آغا پی متاثره کی گی، دا آغای با ساد مرک دا بیا کئی. دا رنگی چه دا نظر منخ سے وضاحت که او مسئله بیانه، نو آغا پیران چه آغای نظرانه و شکرانه را درگاو نخری، دا آغای آغا حاصلات آغا جمع کئی آغا اوڑی و پاگی دا آغای آتارا پارا برابری و اغیی پا اغیی بانده پلیش ماش کئی. او آغا من جاوران چه اغیی دقی حاصلاتو دا ترگاونو آغا ندرانو شکرانو تا ناسی، نو اغیی با ساد مرک تا بیا کئی. نوار پسی دی آیاتونو که تر یول سم نمبر آیاتا دا دویم باب شروع کی گی او پدے کے امور مصلحہ ذکر کئی. دا پارا دا مضبوط والی چه تو مسئلہ دا توحید بیانے دا حرام و دا حلال و فرق خلق ہوتا کے نو تو با عدد کے ہو سے زکا دا مرگ در آدلو خطرہ بکیوی، نو چه مرگ در آدلی نو چه تو با عدد کے مر شے. بلا خبره دادا چې اودس چه دینو دادا مسلمان هتیار دی، چه کلتا اودس که مسئله بیانه اللہ با دی امداد گئی. نزدک اللہ را بولیدت مسئله ذکر گئی چه یا ایوه الذین آمنو اے ایمان والاو اذا کمتم الاسوالاتی کلا چو درے گئی تاسو مستا فاغسلو جو اکمانو وینزای مخون اخپل، چو مستا سڑے درے گئی نو آخو آغا مال مخ نشی وینزلے، یعنی کلا چی تاسو تیارے دو مستکوئی، کلا چی تاسو دو مست پارا را پاسی مداغین مخ کے اللہ را بولیدت وائی چه تاسو تیاره کوئی تاسو اودس کوئی داغین مخ کی. مانا را دا یا ایوها الذین آمنو اے ایمانو علاو اذا کمتم الى صلاتی کلا چه تیاره کوئی تاسو دپارا دموز دموز دپارا را پاسی او تیاره کوئی، نا اللہ ویفا غسلو جوائکم بس او وینځي مخونه خپل مخ چې ته وای د مخ حدود دي د کم ځانا چې د انسان د تندي د پاسنه وی اختار اٹو کی گی دا آغا زانے والا دا زن دا لاند پوری دا چرے دا دا مغ حدود دی او دا دے وگا دا دے یوی نرمین والا تر دے بلے پوری دا دا مغ حدود دی نو اللہ وی مخونو وینزئی نو مغ جس مالوین دی نو غگون بودرن وینزئی بعد غلچ پا مغ بانی بوا چایی زر در بچیان پا غوگونو کم گوتی ہوئی تا تی مخ ویلی دیوی او تا تی ویلی دیوی چی دی مخ حدود داری در دی پوری مخ وینزی او کپا دی که سزای اوچ پاتشنو بیا او دست نکی گی او چی او دست نکی گی نو بیا موز نکی گی لگا حدیث که چرازی نبی علیہ السلام فرمائی چی لا صلاة لمن لا وضوء لہو چه ده کم سڑی او دست نوی نو ده اغا موز نکی گی نو ده موز ده که دو ده پارا شرط چه ده نو اغا او دسته او دست واجب ده او دست چه ده نو اغا صحیح کول غواری قرآن او حدیثو که جسنگ را دی اغا سی او دست کول غواری نو اللہ را بولیدت وی فاغ سلو وجو اکم بل مخول او وینځي بل وا ايديكم الى المرافق او وینځي لا سن خپل تر څنګهلو پوری تر څنګهلو سمانا هلاګه څنګهله په کنه را دي نانا سره څنګهلو دی راي کې چیرېلو دا څنګهله په دې لا سو کې دې له شو کې دا څنګهله شامل دي نو چې کاله لاس وینځي نو سنگلی را سر چهره ده بلونده که ده ده اوچ پاتشه نو دسته نده شوه نو اللہ وی وای دیکم الی المرافقی او وینده الاسو نخفل سرده سنگلو ومسحو بروسکم او مسحو کئی بسرونو خفلو بانه شریعت دیتا وی شریعت دیتا فطرت مطابقه الله تعالی ته پد ده چې زو زئی ته وام چې سرونه وینځي نو یاره د چا چې ویښته واړي هغې دپاره خو سر وینځل داس مسله نه ده په اوړي کې او په ګژمي کې خدای که نه چې ماسخوتن دی راشي او سر چې ده نو بیا ډوډۍ ده نیولی که نه او سر وینځي نو دین یې وساته دی دګه وکم وکم چو امسحو بروسکم او مسحو کئی با سرونو خپلو باندی پا سر بانی مسحو کئی زنانی نا دا پارا خوبی هم مسحلا وا او زنانا آئی بسر ویندن سمر مسحلا بوا نو اللہ را بولیدتا دا داغی مشکلاتو نا مسلمانان او ساتل نو وطوئی وامسحو بروسکم او مساو کئی پا سرونو خپلو بانده و ارجو لکم الالکعبین و ارجو لکم دا عطب پا ومساو بانده نوی ها دا فاغسلو وجوهکم و ایدیکم الالمرافقی و ارجو لکم الالکعبین وزلو که رازی مسا که نرازی شیعگان وی دا و امسحو بانی وجیدنو عطب دنو ایمان راشوا چو و ارجو لکم ملال کابین او مسحو کئی پا خفو خلو بانی ترگیتون و ترگیتون بسنگ مسح که وی ما تا ہوئی تا ترگیتون مسح سنگ ایو آیا تو کلکا دا مانا دی صحیح کی گینا دا مانا دا و ارجو لکم او ویند اخفی اخفلی ملال کابین ترگیتون یعنی سره ده گیتونا سره ده گیتونا خفی که گیتای ده اوجا پاتشوانو بیا او دست نکی گی دا سلور سیده دی او دست کی دا لاس چه وینزل لی دا بسم اللہ چه ویل لی دا خلک چوبا چول لی پوزه که چا چول لی بیا د سر مزه ټوله ده او که نه ټوله نه ده، بیا د غوږونو مسله، بیا د سټ مسله، داسې دي. دا خو قرآن کریم فرایض ذکر کړل، دا سلور فرض دي په اودس کې. دا زکا یو مخ وینځل تر خپلو حدودو پورې دا فرض دي، لاس وینځل سره د سنگلو دا فرض دي، د سر سلورم ایسا مسا دا فرض ده، او خپې سره د ګټو وینځل دا فرض دي. اوس یو سره رالی او اودس کوي، نو دا هغه دپاره مسنون اودس چې دی، ځکه خلاف سنت اودس چې دی نو دا مکروه دی. مکروهاتو دا اودس کوي، یو مکروه دا دی چې ته خلاف سنت اودس وکې. نو مسنون اودس څنګه وي؟ مسنون اودس دا وي چې سړی اول راشي او پوچه ځای باندې کینی، دا مستحب دی. پوچه ځای باندې ناستا دا مستحب ده. دویم چې مخ په قبله باندې کینی دا مستحب دی. پوچه ځای باندې ناستا چې تک لا چاردام کې او استاد چاردام اغاوبه زمکه لراخل اسیگی یه چه داده دینا شده نکیگی، دا یو چه زای بانی ناس دا مصاحب. دویم مصاحب شه داره چه تا دا مخ پا قبله کینی، دا مصاحب دی. بیا چه کینی نو پا دی نیتا چه زد موز دا پارا او دست کم، چه دا ثانیت دا مسنون دا سنت دی. دا موز دا پارا دا اودس نیت کول دا سنت دی، دا سا ذهن کی دی. دانا چه تا که ناز دی و توائی دا او دا موز دا پارا اودس کوما دا دی ضرورت نشتی دا بینا. دا غزین کرده چه کما خبر ناز دا دا نیت کول دا سنت دی. بیادری دا للاس وینزل تر مروندو لپوری دا سنت دی. لنبه جتا او دست شروع که بسم الله الرحمن الرحیم وای دا سنت دی دنیت بسی. درم نمبر چتا تر مړوندونو پورې لاس درې ځله ویندې دا سنت دی. اوس خو جمعونه کې ټوټای دي یا کور کې نه لازم کې نو بس لازم وینځل دی. هغه یا کوزا وا یا لوټا وا تا به ودل دا سیکړل په لاس باندې وو اچولې بیا بیا دا سنت دی. بیا خلک دریز رو با چول دا سنت دی. سلورم کنه او بیا مسواک کول دا سنت دی. کنزم کنه او که مسواک نوی نو مسواک ای گو تا خلک واحلا دیز را غاخون سباشی خلک سباشی خلک سبوری موری بین آغت نلرشی دا سنت دی. بیا په پوزا کې وبا چول دا سنت دی. په پوزا کې ګوتې ور سنت نه دی، دا به کې چانه دی دا سنت دی. دا بعض خلک از پروپاګاندا کوي په پوزا کې ګوتې وال له خچای ګوتې وال دا سنت نه دی. دا کې اوسړې د خپل پوزې صفا کول د پاره کینو دا ځاله خبره را او از جیرانو په پوزا کې درې ځله وبا چول دا سنت دی. نو چه دا دی اوکرلو نو بیا بسکی پودا که چو بوا چولی بیا بسکی بیا و مخو وینزه کنه نو مخ تر خپلو حدودو پوری وینزل دا فرض دی. دسته دی؟ دا فرض دی. او دا دریدل او با پا مخ بانی چول دا سنت دی. یعنی هر اندام دریدل وینزل دا سنت دی، دا مستقل سنت دی. او دست که بیا چه دی دا المخ نبادا لیچی وینزل دا سنت دا فرض دی تر سنگلو پوری جزده کهی. او دلومبه چی دینو خیل از وینزل خی لیچی وینزل دا سنت دی دا خی درم نشورو کل سنت دی چه اول دا خیل از لیچی وینزی او بیا دا گسل از لیچی وینزی دا سنت دی. دا دې دا وینځل دا سنت دی. چې دا دی وکړل نو بیا د سر سلورم ایسا مسا دا فرض ده. دا سلورم ایسا ولی لکه صحابه کرام رضوان الله تعالی علی مجمعین اغی دا نبی علیہ السلام مسنون او دست چکلا خی نبی علیہ السلام راغه یو زائده یو پٹی دا داز یو زائده چل بی بخل کو دست ماده کو نبی علیہ السلام او دست ماد کو بیا یو برا وقت دی او نبی علیہ السلام پا داغه طریقه بانی او دستو کو او بیا سلورم ایسا دا سر مساو کرا بیا داغه نواز صحابه کرام هم داغه سکر دی او تابعینو بیا لیدل دی او اغی وی مونگ نبی علیہ السلام لیدل او جدا سی اکرد دا سر سلورم ایسا مسی اکرانو رو دینا دا معلوم شوا چه نبی علیہ السلام دا سر سلورم ایسا مسا اکرانو دا سلورم ایسا دا سر مسا دا فرض دا او دا طول سر مسا کول دا سنب دی دا فرض دا ربیا سنتم شامل شورا للوزارانو سواب زیاد شو او که او سری سلورم ایسا دا سر مسا اکران نو دا آغا او دست مکمل دی خود داره چه دیگه دنه دا سنت دا سر با مسا که پادشو نو چه دیگه طول سر مساو کی تر ستا پوری سر مساو کی نو دا سنت شو دا بر سنت شو او بیا ور پسی ها دا وگونو مسا دا سنت دا دا وگونو مسا پا دی طریقه بانی کی گی داسه دا یونی مرمی نو بس بیار اگمالی نی ولی وطا نا غټه غوډه بیا بیا مخ که رسو مخ که رسو شریعت چې کم دی نو هغه ولا تعددو تجاوز مکوي ان الله لا يحب المعتدين ار یو کار دی شریعت کې چې تجاوز کوي الله تعالی د تجاوز کوونکو سره مینه نه کوي نه دی خو چې تجاوز کوي نو ار یو خبره در خپل ادب پوري او بیا د سټ مسا مستحب ده د مړی مزه چې کمینو بدعت دي هو شوي بعضی کتابونو کې راځي چې ګلې کې مسا بدعت ده نو بعضی خلکو ته دا واغسل چې وګوره د سټ باندې ده بدعت ویلې دي وای ګلې اله کړه ګلا مړی دغه ته گردن وای سټ ته گردن وای دا ګلا دې ته مړی دارا د مړی مسا کول بدعت یو نیم سړی داز دي کی دا غریوان دا پروسولیا کالونو ادا سی کنه داز دي کی تک ثواب زیات شه ګناګار شه بدعت وکړه ما دا سره ما دا داړه چې دا ریکړه اے بس اوره ختمه شه سړی یادګړې سړی نکا د مرادا مړی د مرادا دا دا درې ګدالو دی ګوت دی اے دا دې بس ختمه شو وخت بعد دا سړی مسا وشو بل چرینو ترتیب سنت دی فاودس که ترتیب سنت دی چه اول دی لازو ویندن لو بیا با خلو وینزی بیا با پوزا که و با چه بیا با مخ وینزی بیا با لیچه ویندی بیا با سر مسا که دی طریقه سره دا سنت دی بل پر لپسی وال سنت دی یو بل پسی لگاتار چه تا یو اندام وینزی چه یو اندام وینزی چ اغا لانی او چتا بل اندام باندې شروع کړي په وینځلو باندې دا سنت دي د ګره خلال سنت دي او د ګوتو خلال چې دا سنت دي دا سنت دي ګره دا ټول دا ما سنت هم ذکر کول پکې فرایض میم ذکر کول او سنت میم ذکر کول مستحبات می پیغام ذکر کول دا او داس د پاره په پدیس ځای کې ناشته دا مکروه دي بے ویندل بعد خلکو ځان لا یو طریقہ جوړ کړل دا کراشین لومبه په خپل باندې بو واچې دا وته دا ولې ویار د مونږ له خپل خوشتو وېدا بیا لوندی گینا دا یو غلطه خبره ده ته په دې لاس باندې او دای باندې بو واچو مخې ما یو ساعت بعد ګور هغه لوندی دا وبزان په خپل هغه به درسته نو مزه خبر لرازم شروع با تا دا لاسو نکه دا سنت طریقه دا دا اودس شروع با دا لاسو نکه دا سنت طریقه دا بعضی خلقوی دا مصحب دی چه اول خپی خوشتی گی دا او داس با مستحباتو که یو کتاب دانی دی زکر